Mr. Bradford Marsalis! No i będzie jeszcze jeden koncert. Będzie koncert jubileuszowy, taki, w którym będziemy przyznawać różnego rodzaju nagrody, będziemy mieli specjalnych gości, którzy będą śpiewać, wykonywać różne utwory. I naszym zespołem, który zaprosiliśmy do tego przedsięwzięcia, jest jazz band masecki Młynarski, który oprócz jak gdyby swojego, że się tak wyrażę, podstawowego setu muzycznego właśnie będzie wykonywał różne dziwne, piękne i wspaniałe rzeczy, które będą taką kanwą koncertu jubileuszowego maltańskiego. No bo w końcu jednak w jaki sposób chcemy te 30 lat nasze zaznaczyć. Mhm. Powiem tylko tyle jeszcze, proszę Państwa. Dyrektore, a czy ja coś mogę powiedzieć? Przepraszam. Bo zapomnę. Proszę, złap ten wątek. Pochwyć go, żeby go nie zagubić. Chcę powiedzieć, że też inne rzeczy, które zaplanowaliśmy na 30-lecie, a nie będą się mogły odbyć w tym roku, jak na przykład taki projekt, który się nazywa Tort urodzinowy, dopiero pokażemy w przyszłym roku, bo no nie mogę zaprosić ponad 3000 widzów w jakieś jedno miejsce, więc uznałem, że poczekam. I urodziny 30 będą najdłuższymi urodzinami w życiu, bo będą trwały krocząco od tego roku do także przyszłorocznej edycji festiwalu, więc możecie się Państwo spodziewać, że coś jeszcze Was urodzinowego czeka, bo ja wierzę głęboko w to, że w przyszłym roku już będzie normalna Malta. I wszystkie inne festiwale, które się musiały odwołać. Dlaczego w to wierzę? Wierzę w to dlatego, że wierzę naukowcom, którzy mówią, że wiosną będzie szczepionka, a szczepionka jest pewnym psychologicznym takim momentem, bo kiedy wiemy, że możemy się przed czymś zaszczepić, co nas w jakiś sposób ochroni przed tym słowem na K. Zwykle słowo na K miało taką konotację, wiecie jaką, nie? K-U, a teraz jest K-O i to jest takie samo cholerstwo i taka sama zaraza. Ja znam jeszcze jedno na K, ale nie będę go przywoływać, bo ono no, też nie jest sympatyczne. No poza kocham oczywiście. Kochamy no, Maltę. Kultura jest też wspaniała. Kultura, och, dzięki panie dyrektorze. Dyrektore, no próbowałam panu przerwać, ponieważ mnóstwo, nie no bardzo proszę, pan dyrektor słynie z fantastycznych monologów, ale tu jeszcze było parę takich pytań dodatkowych. Jedno już wykreśliłam, że no niestety nie dowiemy się, na kiedy zaplanowałeś ten, czy zaplanowali państwo ten alternatywny termin tegorocznej Malty. Rozumiem, że to nie będzie jedna konkretna data nie. I że możemy, że tak powiem, rezolutnie wnioskować, że nie wydarzy się to przed połową sierpnia. To tyle. Myślę, że się wydarzy wcześniej troszeczkę, tylko jak mówię, będziemy otwierali takie różne wydarzenia w określonych miejscach, w określonym czasie. Nie mogę powiedzieć, że festiwal trwa 10 dni od do. Mhm. Raczej będą to takie po prostu co dwa tygodnie, taki mamy plan, jeżeli wszystko się powiedzie. Co dwa tygodnie będziemy starali się różne rzeczy, zarówno te z generatora Malta, jak i z różnych takich scen maltańskich, że tak się wyrażę, pokazywać publiczności, zapraszać. I częściowo będzie to w sieci i jeżeli w jakikolwiek sposób będzie to realne i zgodne z zachowaniami norm bezpieczeństwa, to będziemy to starali się robić też w realu, bo nic nie zastąpi kontaktu aktora, muzyka z publicznością. Wszelkie spektakle, które pokazujemy w sieci, są wspaniałymi zapisami jakichś sytuacji, ale kontakt na żywo jest jednak czymś, co jest nie do zastąpienia. I tego nie możemy na pewno zatracić i żadne słowo na K nie zlikwiduje tego na zawsze, tylko to po prostu minie, zapomnimy i wrócimy do naszych normalnych zachowań, takich, które będą no, po prostu zakładały sytuację dziania się na żywo wydarzeń kulturalnych, bo bez tego po prostu byśmy już dawno, nie wiem co, wariowali. Oczywiście. Teraz to już na pewno nie dopuszczę pana dyrektora, bo to już nie będą pytania, tylko aneksy do tego, co pan dyrektor powiedział, a ja nie zdążyłam od razu, że tak powiem, zareagować, bo no, apel do nas, do mediów publicznych, to raz. No, powiedziałabym, że my raczej takich archiwów nie posiadamy. Raczej to są takie prywatne nasze archiwa, czyli gdzieś w szafach, wcześniej taśmy, teraz jakieś płyty i pendrive'y poukrywane, więc odnalezienie w tym gąszczu materiałów maltańskich będzie bardzo trudne. Oczywiście nasza wola jest, tylko no, nie bardzo mamy na to czas, ponieważ my pracujemy nad archiwami od 7 tygodni. No i to jest mordercza praca i właśnie całe nasze życie sprowadza się do siedzenia. No, w tym przypadku własnym, ponieważ je posiadamy niestety, no niemniej jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Satysfakcja raz jest, raz jej nie ma, ale bardziej zainteresował mnie ten apel do Państwa uczestników Malty, czyli naszych dzisiaj, mam nadzieję, jakichś słuchaczy, aczkolwiek jeżeli nie prowadzi się audycji na żywo, to tych reakcji Państwa no w zasadzie nie jesteśmy w stanie pochwycić, nie możemy zidentyfikować słuchacza, bo Państwo nie kontaktują się z czymś, co jest nagrane, prawda? No to absurd. Ale tak pomyślałam, że na pewno w XXI wieku mnóstwo powstało filmików z rozmaitych Waszych koncertów oraz na przykład Silent Disco. Przecież widziałeś to setki razy, jak Państwo podświetlali swoje twarze telefonami, nie po to, żeby rozmawiać przez nie, tylko po to, żeby sfilmować siebie tańczących, siebie uczestniczących w takim barwnym widowisku. Być może również włączony był dźwięk i było słychać, że nic nie słychać, poza takim szmerem miasta, no bo silent to silent. Dokładnie. I czy z pozostałych koncertów, tych takich ważnych wydarzeń, kluczowych festiwalu Malta, o których może byśmy dzisiaj troszkę powspominali, ale to za jakiś czas, więc mobilizujmy tych spośród Państwa, którzy uczestniczyli właśnie w tych nade wszystko młodzieżowych zgromadzeniach, o których już teraz możemy tylko pomarzyć, no bo one nie odbędą się i to długo, ale świadectwa tamtych właśnie naszych gier i zabaw cudownych myślę, że jest w wielu telefonach komórkowych. To jest ten pierwszy aneks. Drugi był taki, że ten 11 czerwca, czyli ta data założycielska, to dopiero za 3 tygodnie, więc jeszcze wiele może się do tego momentu wydarzyć. I tutaj miałabym jednak pewną nadzieję, ale wszystko, co powtarzamy setki razy, zależy od tego, jak będziemy się zachowywali, czy będziemy grzeczni. Jak będziemy grzeczni i będziemy dostosowywali się do tych rozmaitych nakazów, poleceń, czy jak to nazwać, to niewątpliwie będzie nam łatwiej powrócić do normalności. To nasze hasło do znudzenia powtarzane, zostań w domu z trójką, no bo im mniej nas będzie na ulicach, tym lepiej dla przyszłości. Ale teraz jeszcze jeden taki aneks do tego, co dyrektor powiedział, a później troszkę powspominamy, jeżeli pan pozwoli. Tak, jeżeli pozwolisz, Michale. Otóż myślę, że jednak takim bardzo sprzyjającym towarzyszem Malty jest Plac Wolności właśnie, czyli tak zwane świeże powietrze, czyli to, że nie jesteście w zasadzie, no oczywiście, poza wyjątkami, pozamykani w salach. I tutaj jest, myślę, jakaś szansa, żeby zgromadzić się, a jednak sobie nawzajem nie zaszkodzić. No, pełna dyscyplina jest konieczna, to oczywiste. Ale jest, myślę, szansa, żeby jednak ten Plac Wolności, no może nie wolno wszystko na Placu Wolności, ale wolno dużo, takie hasło może udałoby się zrealizować, czy jak to określić, co pan na to? I już rozłączymy się po to, żeby spotkać się ponownie za kilkanaście minut. Powiem tak, niestety żadne takie zgromadzenie nie będzie możliwe na Placu Wolności, na pewno 11 czerwca nie, jeszcze nie. Nie, już później, tam za 2 miesiące, 3. Ale być może za 2-3 miesiące coś się uda, natomiast my mamy troszeczkę inny plan i jak powiedziałem, chcemy być takim w tym roku kroczącym projektem, który raczej będzie docierał do widzów, a nie widzowie do nas, więc no więcej już nie chcę na ten temat mówić, ale zobaczymy. No dobrze. Hasło mobilna Malta, Malta krocząca, to są takie słowa klucze czy pomocnicze dla nas, jakby to powiedzieć, sytuacje, które no, będziemy w tym roku starali się zrealizować. No dobrze, to w takim razie cierpliwie będziemy milczeli i oczekiwali wiadomości dobrych z Fundacji, tak jest. Z Fundacji Malta i z Poznania. A teraz, żeby nam się łezka w oku zakręciła, to już zapraszam na kolejną część naszego spotkania z panem Michałem Merczyńskim, kiedy to powspominamy właśnie koncerty maltańskie. No, od czegoś musimy zacząć to opowiadanie historii Malty. Myślę, że gdybyśmy i my mogli powrócić do jakiejś normalności latem, to też moglibyśmy takie odcinki Historia Malty w trójce czy z trójką uruchomić, tak żeby Państwo mogli normalnie przez radio, nie online, tylko normalnie przez radio posłuchać opowieści o Malcie. No, taki prosty ruch, powiedziałabym. Także tutaj radio ma niewątpliwą przewagę nad innymi sytuacjami kulturalnymi czy komunikacyjnymi. A zatem do usłyszenia za kilkanaście może minut. Teraz jeszcze posłuchamy muzyki, którą zaproponował nam pan Paweł Szkotak.

la luna le engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? I przypomnę, to jest Noc Poznańska, Zostań z trójką w domu. Bardzo byłoby nam miło, gdyby Państwo przesłali nam jakikolwiek sygnał, że Państwo są z nami, bo bardzo nie lubimy uprawiać sztuki dla sztuki. No a radio jest w uprzywilejowanej jednak sytuacji, bo jest po prostu radiem i nadaje tak samo, jak nadawało. Niekiedy tylko w troszkę gorszej jakości technicznej są rozmowy, ale poza tym, no jesteśmy on air, czyli eter pomaga nam istnieć. Pan Paweł Szkotak, nasz pierwszy z zaproszonych dzisiaj gości, ponownie z nami. No i jego biuro podróży. Obiecałam, że porozmawiamy o teatrach plenerowych na przykładzie Pańskiego Biura Podróży, które niedawno obchodziło swój jubileusz. 30-lecie to było, tak? Tak, tak. To już 2 lata temu, ale rzeczywiście 32 lata już w tym roku miną od momentu, kiedy Teatr Biuro Podróży powstał jako przedsięwzięcie grupy przyjaciół studentów w kuchni akademika Hanka w świetle lamp jarzeniowych. Tak się to zaczynało. To zaraz porozmawiamy o czasie teraźniejszym, ale zapomniałam zapytać pana, jaki to utwór numer 3 pan wybrał na tę noc. Trzeci utwór to znana bardzo rzecz, Jorona, piosenka, którą wspaniale śpiewała Wiktoria Węgrzyn w spektaklu, który wyreżyserowałem w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Oh. A był to spektakl Boska. W tym przedstawieniu występowała kucharka służąca z Meksyku. Tej roli Wiktoria Węgrzyn i ona też śpiewała tę piosenkę na żywo. Bardzo dziękuję. Powracamy do biura podróży. Zakładam, że no w jakimś momencie dowiemy się, że teatry mogą powolutku, ostrożnie, ale zacząć pracować. Pan wspomniał Czechy, tak na marginesie, jakiś czas temu, z tym, że w Czechach już teatry mogłyby powrócić, ale ja słyszałam oraz czytałam, że niechętnie powracają, bo im się to nie opłaca. Jednak to rozrzedzenie, że tak powiem, na widowni okazało się nieopłacalne. Czyli inaczej mówiąc, uważają oni, że mniej tracą nie grając w ogóle, niż grając dla niewielkiej publiczności. Uff. Takie rzeczywiście głosy do mnie też dotarły. Oczywiście sztuka to nie tylko pieniądze, chociaż pieniądze są też ważne. Ja myślę, że kiedy już teatry otworzą się, to będziemy mieli dwa kłopoty. Jeden związany z tym, że ludzie, niektórzy mogą się bać przyjść do teatru, a drugi problem to jest taki, że ludzie po prostu strasznie zbiednieli przez ten czas epidemii i mogą nie mieć pieniędzy na to, żeby pójść do teatru. Dlatego, rozmawiając zresztą o tym, bo rozmawiamy często z różnymi koleżankami, kolegami, w moim przekonaniu potrzebna byłaby taka akcja afirmacyjna. Jeszcze raz. Potrzebna byłaby taka akcja afirmacyjna na wzór tej, którą organizował Instytut Teatralny i wtedy można było raz w roku pójść do teatru i kupić sobie bilet na przykład za 100 groszy. Tak. Ja myślę, że taka akcja pod tytułem Powrót do teatru jest potrzebna, żeby pokazać ludziom, że można już wrócić, że to jest bezpieczne, a z drugiej strony, żeby zniwelować tę barierę ekonomiczną. Tęsknię do tego momentu, kiedy zobaczę widzów na widowni i marzy mi się ta chwila, kiedy zobaczę kolejki do kasy. Rozumiem, że o tym rozmawiają panowie, oczywiście online, w stowarzyszeniu czy w gronie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Czy pan nadal jest prezesem? Tak. Nadal jestem prezesem. Rozmawiamy o tym z dyrektorami, rozmawiamy o tym też z innymi podmiotami życia teatralnego, z Unią Teatrów, z Gildią Reżyserów, z przedstawicielami Instytutu Teatralnego, ze związkami zawodowymi, aktorskimi. No wszyscy jakoś szukamy dróg wyjścia z tego impasu, w jakim się znaleźliśmy. Oczywiście na razie gotowych recept jest niewiele. Wiemy na pewno, że środowisko jest niezwykle aktywne, zatroskane i aktywne. W dniu, w którym nagrywaliśmy, ukazał się apel wielkopolskich artystek i artystów do lokalnych władz miejskich i wojewódzkich oraz do instytucji kultury. To gigantyczny tekst. Pod apelem podpisało się 167 osób w środowisku wielkopolskim, tego typu mobilizacja. Tak, no to jest zrozumiałe, że czujemy, że można byłoby chyba teatrom po pierwsze i pracownikom artystycznym, ale też nie tylko artystycznym, czujemy to, że można byłoby po pierwsze lepiej nam pomagać, a po drugie przemyśleć jednak tę strategię wcześniejszego być może jakiegoś warunkowego odmrożenia. To teraz po raz któryś próbuję do biura podróży pańskiego powrócić, no bo i ono w stanie uśpienia. Jaki ma pan plan B? Ten rok miał być dla nas rokiem bardzo dobrym, dlatego że mieliśmy zaplanowaną premierę w Londynie naszego nowego spektaklu. Dużo grań w Europie, też w Polsce. No to wszystko uległo, mam nadzieję, przełożeniu na rok następny. Nie gramy nic zupełnie. Nie zagraliśmy ani jednego przedstawienia w tym roku jeszcze. W związku z tym sytuacja nasza jest trudna. Pracujemy nad nowym przedstawieniem. No to jest dosyć momentami zabawny sposób pracy, bo pracujemy online, aktorzy przygotowują etiudy, oglądamy je wspólnie, omawiamy, chcemy być gotowi do tego, żeby kiedy już będzie można szybko w miarę te wszystkie nasze pomysły zrealizować i żeby to przedstawienie powstało. Byliśmy też w bardzo dużym niepokoju, ponieważ nasza scenografia przez kilka miesięcy nie mogła powrócić do nas z Iranu. A jest to scenografia dużego przedstawienia, spektaklu Cisza w Troi, spektaklu, który miał dużo i ma sporo zaproszeń, więc utrata tej scenografii byłaby dla nas katastrofą. Ale na szczęście zdaje się, że jednak do nas ta scenografia w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch dotrze. Aha. No mam nadzieję, że w stanie w miarę dobrym, więc jeden kłopot będzie za nami. Wierzę w to, że zaczniemy grać, że jeszcze w tym roku będziemy mogli pokazać widzom nasze przedstawienia. Myślę, że ten teatr plenerowy z tych dwóch powodów. Najczęściej on jest za darmo, więc ludzie będą mogli go po prostu przyjść zobaczyć. No i na świeżym powietrzu jednak bezpiecznie, o czym pan zaczął już mówić. Tak, jednak bezpiecznie. Można sobie wybrać dystans, z jakiego się chce ten spektakl oglądać. To są zwykle większe przestrzenie też. Także no jest to jakaś nadzieja, że ten teatr plenerowy będzie się mógł prezentować. Zobaczymy. No w dużej mierze trzeba uznać ten sezon za niestety już stracony, ale mam nadzieję, że ten następny będzie może lepszy i niektóre z tych projektów uda się zrealizować w następnym roku. No jednak pomyślałam nad jakąś alternatywą, bo jeżeli uda się już w sierpniu, no to jest za 4 miesiące, uruchomić to życie teatralne, ono zacznie jakoś no, próbować funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, no to przecież i państwo mogliby jakoś jeszcze coś wymyślić na ten sierpień. Sierpień, który dla was był zawsze taki bardzo szczęśliwy, bardzo obfity, no chociażby w nagrody, wasze wyjazdy do Edynburga, granie owej Silence, Cisza w Troi, nagroda anielska dla biura podróży na festiwalu w Edynburgu. Rzeczywiście to przedstawienie dostało nagrodę Archanioła, Heralda jako jedyny polski teatr. To lato zawsze było dla nas bardzo obfite. Ja mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy. W sierpniu mamy zaplanowany festiwal na wolnym powietrzu, którego organizatorem jest Teatr Biuro Podróży. Nie odwołujemy na razie tego wydarzenia. Jest nadzieja, że coś jeszcze się ruszy. Jakieś przedstawienia będzie można pokazywać w Krakowie. Takie głosy przynajmniej od kolegów w Teatru KTO do nas dochodzą. Także myślę, że powoli ten teatr zacznie się odradzać. Trochę wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji gdybania, bo nikt z nas do końca nie wie, jak będzie to wyglądało za miesiąc, ale te oznaki, które widać, no raczej świadczą o tym, że powoli epidemia się cofa. No o tym myślimy bardzo intensywnie, zaklinamy rzeczywistość, ale tak też pomyślałam, że są właśnie pewne zaklęcia ukryte w tytułach chociażby spektakli. No Silence, Cisza w Troi. Proszę pomyśleć, na inny temat pan stworzył ten spektakl, a teraz on brzmi no niezwykle dojmująco, więc nie mogę sobie wyobrazić, żeby on nie mógł w jakikolwiek sposób zaistnieć. Czy państwo go zarejestrowali? Czy jest szansa, żeby na przykład oglądać no na razie w sieci? Z tą rejestracją przedstawień to jest tak, że no teraz sporo tego jest w sieci i to jest zrozumiałe. Ale teatry są po prostu w Polsce za biedne na to, żeby robić dobre, profesjonalne rejestracje swoich przedstawień. To, te rejestracje się robi najczęściej dla takich celów użytkowych, po to, żeby było czymś się wspomóc przy wznowieniu przedstawienia, ale no nie mamy takiego poziomu, jaki ma poziom National Theatre w Londynie na przykład, bo nie jesteśmy na to nastawieni, nie mamy ani takiego sprzętu, ani nie mamy takich ludzi, no a przede wszystkim nie mamy takich budżetów. Szkoda oczywiście. Ale powróciłabym jeszcze do tego tytułu, bo troszkę poezji mi brak i właśnie jakiejś takiej metafizyki. Proszę przypomnieć, czy spróbować nam teraz zinterpretować na nowo ów tytuł Silence, Cisza w Troi? No, ten tytuł Cisza w Troi, kiedy powstawało to przedstawienie, odnosił się do miasta opuszczonego przez ludzi z powodu wojny. To było miasto, z którego trzeba było uciekać. Dzisiaj mamy do czynienia z inną ciszą w mieście. Nasze ulice też są ciche, wyludnione, ale ludzie nie opuścili tego miasta, tylko są zamknięci w domach. To nie jest sytuacja tak dramatyczna, tak tragiczna, jak Valerko. Nikt nie spuszcza nam na głowy bomb, ale wiele w nas jest niepokoju i to jest zupełnie oczywiste. Myślę, że jednym z piękniejszych sposobów na to, żeby porać się z tą ciszą, jest muzyka, a zaraz po muzyce teatr. No tak. Na pana zawsze można liczyć, panie Pawle, bardzo dziękuję. Myślę, że to niezwykle ważna dla nas rozmowa i spotkanie z panem tej nocy, także ci, którzy nie opuścili domów i którzy wybrali Trójkę, zyskali bardzo, bardzo dużo. Pan Paweł Szkotak był naszym gościem, bardzo dziękujemy, no i do owej normalności, aczkolwiek trudno ją sobie na tym etapie jeszcze wyobrazić. Czy ma pan jeszcze jakiś utwór w zanadrzu, skoro muzyka była tym ostatnim akcentem naszego spotkania? Wybrałem tylko 3 piosenki, które już wybrzmiały. Okazję usłyszeć. Chociaż ja marzyłabym, żeby jednak sięgnąć po Ciszę w Troi. Zupełnie nic nie mamy? Mogę spróbować wysłać jakiś link. Będzie ogromnie miło. To jest fenomenalna puenta. To ja życzę jeszcze, żeby znalazły się takie siły w teatrze telewizji, które byłoby stać na to, żeby zarejestrować na przykład Ciszę w Troi, a następnie retransmitować w teatrze telewizji, może w TVP Kultura, może tam jest lepsze miejsce dla biura podróży. Tak jest. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Słuchamy przesłanego przez pana fragmentu muzyki. Cisza w Troi jeszcze zabrzmi właśnie w ten sposób, o paradoksie muzycznie, a pan Paweł Szkotak był jednym z dwóch naszych gości tej nocy w połowie maja 2020. Chciałbym tylko dodać, że cieszę się ogromnie, że mamy okazję przypomnieć tego wspaniałego człowieka, tego wspaniałego kompozytora, jakim był Krzysztof Nowik. Jak wspominałam, to jest taka trójka pod księżycem, taki chodniczek, dywanik, czy jak to nazwać, patchwork, czyli Szkotak, Merczyński, Merczyński, Szkotak i muzyka. No, bardzo przemyślana konstrukcja spotkania. Dodajmy jeszcze, że towarzyszą nam ptaszki, bo w nocy w ogrodach trójkowych śpiewa tak, oj jak śpiewa, jak nigdy. Ja nie wiem, co z tą przyrodą się stało, ponieważ ona jest... Jak pamiętam wiele wiosen ze swojego życia, tak ta wiosna jest jakaś zupełnie wyjątkowa, jakaś absolutnie olśniewająca. I ten śpiew ptaków, i ta zieleń, i te momenty takiego słońca jakby, jakby coś się wydarzyło rzeczywiście w kosmosie. No. I ten księżyc, który był niedawno, kolejny księżyc kwiatowy tak zwany, który po prostu był tym super księżycem, to było coś niebywałego. Też to oglądałem, właściwie nie spałem całą noc. O matko, ja nie zauważyłam. Proszę mi coś jeszcze powiedzieć. Jaki kwiatowy? Tak, to jest takie pełnie, to ta kwietniowa była chyba ostatnia i majowa, już nie pamiętam, to paręnaście dni temu. Były właśnie takie pełnie, kiedy księżyc jest najbliżej Ziemi. To jest tak zwany super księżyc. On jest ogromny, wielki i bardzo jasny. No i po prostu był wspaniały. Więc ja to bardzo lubię oglądać i właśnie temu się też oddawałem. No właśnie, więc coś takiego się dzieje, że ten koleżka, który przybył do nas z Dalekiego Wschodu, no narozrabiał ten na różne sposoby. Tak, ten Naka. On narozrabiał na różne sposoby. Właściwie to trudno go będzie rozszyfrować. Niebo jest czystsze. Tak. Nie dymimy tyle. A może to... W Wenecji widać dno kanałów i tak dalej. No, ja tu nie jestem daleki od tego, żeby mówić, że dobrze się stało, że oczyścił. Że dobrze stało, ale to jest jakby efekt uboczny, który akurat jest pozytywny, bo ten kryzys przykrył taki niestety trwały i kroczący kryzys ekologiczny, który no niestety my w dużej mierze sami sobie fundujemy, a na pewno przyszłym pokoleniom. Co też jest niefajne. No właśnie, właśnie, właśnie. Rozgadaliśmy się, ale może Państwo zauważyli, że to właśnie ponownie pan dyrektor Malta Festiwal Poznań, prezes Fundacji Malta, Michał Merczyński, jest naszym gościem. Kiedy wspominałeś ten księżyc, to ja, no dobrze, będę okrutna dla siebie, to ja przypomniałam sobie taką noc, chyba ostatnią naszą trójkę pod księżycem nadawaną właśnie z Malta Festiwal Poznań i była pełnia. No to była oczywiście noc gdzieś tam z przełomu czerwca i lipca, prawda? Siedzieliśmy na tarasie waszej siedziby. Na tarasie Arkadii. Tak. Siedzieliśmy jeszcze z kim? Z Maćkiem Nowakiem, dyrektorem Teatru Polskiego, z Piotrkiem Kruszczyńskim, dyrektorem Teatru Nowego. Chyba tak, we trójkę. Tak. No i sobie gawędziliśmy, koktajle popijaliśmy, a co? I patrzyliśmy właśnie w to niebo, takie gwiazd nie było widać, no bo to jednak miasto, ale księżyc taki wisiał nad nami, taki bezczelny, jakby coś chciał powiedzieć. No dobrze. No właśnie chciałam troszkę powspominać teraz, bo... W końcu jesteśmy w audycji Trójka pod Księżycem, więc... No, więc wszystko tutaj się jakoś ładnie zaplata i składa i kojarzy, a ponieważ ja zaczynałam tę naszą noc od In Redden Giovanni, Michaela Neimana, no to była taka sugestia, którą trudno było oczywiście odczytać, ale sugestia, że przywołamy przynajmniej parę takich haseł muzycznych tej Malty. Z ancien régime, czyli z dawnych czasów, które ty byś koncerty teraz tak nieprzygotowany przywołał? No na pewno właśnie Michaela Neimana, ponieważ on był chyba jedynym muzykiem, który wystąpił dwukrotnie na Malcie. Tak. Był ten koncert z roku 96 i on był w auli uniwersyteckiej. Taka anegdota, Michael Neimann mieszkał wtedy nad jeziorem Malta w takim hotelu Park i jak wiozę go do tego hotelu, ja mu odpowiadam o tym, że tu właśnie gramy spektakle. On mówi, dlaczego ja tu nie gram? Ja mówię, bo twoi menadżerowie powiedzieli, że ty nie grasz plenerów. On mówi, to jest nieprawda. No ale to już było po wszystkim, już niestety nic nie można było zrobić. Odbył się koncert w auli, ale za to, kiedy 5 lat temu po raz drugi grał na Malcie, to już wystąpił właśnie w plenerze nad Maltą. Co prawda pogoda była kiepska, Właśnie, lało. Ale koncert się udał. Także jakoś nam się to wszystko z Michaelem Neimanem potoczyło. No potem na pewno muszę przywołać, znaczy muszę, chcę, koncert Gorana Brygowicza, bo to był taki koncert, który właściwie no... prowadził tego artystę do Polski to z taką dużą, powiedziałbym, konsekwencją, bo przecież pamiętacie Państwo potem ten koncert nad Maltą, to było ponad 30 tysięcy widzów, to było tuż po kilku filmach Kusturicy, do których on robił muzykę, ale on wcześniej był znany jako muzyk zespołu Bielo Dugme. To był zespół rockowy, który w latach 70. działał w Jugosławii, on był też w Polsce wtedy. A tutaj nagle Goran Bregović objawił się w pełnej krasie jako kompozytor muzyki filmowej. Wszystkie te bałkańskie rytmy, Kalasznikow i tak dalej, publiczność oszalała. Konsekwencje tego były takie, że on zawsze pracował z lokalną orkiestrą, taką mini orkiestrą symfoniczną, którą myśmy tutaj w Poznaniu stworzyli. I ona mu tak, że tak się wyrażę, przypasowała, że on z nią potem jeździł przez 5 lat. Po prostu nie korzystał już z orkiestr lokalnych, tylko po prostu ten zespół był zapraszany na szereg innych festiwali w świecie. Na pewno też chcę przywołać koncert Jana Pekaczmarka, który zrobiliśmy w 1998 roku i to był pierwszy jego przyjazd do Polski po emigracji, którą rozpoczął gdzieś tam pod koniec lat 80., kiedy już u nas zaczęło się wszystko pięknie układać, to Jan właśnie wyjechał do Kalifornii. No właśnie. I przyjechał do Poznania w 98. Był ten koncert w Poznaniu. No na pewno jest wspaniały koncert, największy z tych wszystkich, które robiliśmy nad Maltą, czyli Leningrad Cowboys. Koncert Killara, bardzo piękny, z bardzo różnymi elementami od muzyki filmowej wykonywanej przez Filharmonię Poznańską. Był też balet Krzesanego w choreografii Konrada Drzewieckiego, ale wykonał to balet Opery Poznańskiej. Byli też górale, na pewno Marcin Pospieszalski przygotowywał im różne fragmenty killarowe. Oni siedzieli wśród publiczności na stoku i robili takie wejścia jak gdyby z tą góralską nutą, bliską też przecież killarowi, nie tylko w Krzesanym. Na pewno chcę przywołać też takie koncerty jak Amerykana, która już była na dziedzińcu Zamkowym, oczywiście. Kultury Zamek, czyli pierwszy występ w Polsce Coco Rosie, pierwszy występ w Polsce Anthony the Johnson i Animal Collective, który wtedy był takim zespołem jeszcze mało znanym i potem zrobił wielką karierę. No był tam też Devendra Banhart. To był wspaniały koncert, też zresztą zarejestrowany w całości przez TVP Kultura i myślę, że na tym portalu przynajmniej niektóre jego fragmenty też będziemy mogli pokazać. No i szereg koncertów takich jak Nine Inch Nails, Jane's Addiction, pierwszy koncert Portishead w Polsce, a także coś, co robiliśmy już nie w ramach Festiwalu Malta, tylko jako Fundacja Malta, a więc tak zwane koncerty Poznań dla Ziemi, gdzie najpierw była Sinead O'Connor, potem Nelly Furtado, koncert, który też ma swoją legendę, bo po trzech utworach zawaliła się kompletnie scena z powodu burzy, która przeszła nad Poznaniem i 35 tysięcy ludzi uciekło, scena została zalana. Tak. I wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem czy to pamiętacie, ona została w Poznaniu, nie poleciała. O pierwszej w nocy dostaliśmy telefon, że ona jednak zostaje w Poznaniu i następnego dnia zagra ten koncert w całości. Jej rodzina wyleciała do Moskwy, gdzie był kolejny koncert, mieli tam dzień wolny, ona miała tę Moskwę zwiedzać, powiedziała nie, wysyłam moich bliskich, ja zostaję i zagram ten koncert dla tej publiczności, która no, przyszła jeszcze raz bardzo tłumnie, to było wspaniałe. No i chyba największy i taki najbardziej spektakularny koncert, jaki robiliśmy też w ramach tego cyklu i w ogóle w naszej historii w działalności fundacji, to jest koncert zespołu Radiohead na Cytadeli Poznańskiej w 2009 roku ze wspaniałą muzyką, atmosferą w przepięknej, zielonej, cudownej wyspie, prawie że w centrum miasta, jaką jest Cytadela, nasz taki poznański Central Park, jak czasem na to mówimy, z tą wielką łąką przy dzwonie pokoju. no to na pewno są koncerty, które są wspaniałe, ale też chcę powiedzieć o takich koncertach, które są niezwykłe i są bardzo malutkie, takich jak to, że Marcin Masecki wykonał tutaj premierę swojej płyty trzech ostatnich sonat Beethovena, które nagrywał i grał w słuchawkach, które kompletnie pozbawiały go jakiegokolwiek dźwięku, który docierał do niego. Czyli był w takiej sytuacji akustycznej, w jakiej znajdował się Beethoven, gdy pisał tę muzykę. Beethoven przez ostatnie lata właściwie w ogóle nie słyszał utworów, które pisał. To dotyczy właśnie także tych trzech ostatnich sonat, to dotyczy dziewiątej symfonii, to dotyczy Wielkiego Kwartetu i Wielkiej Fugi i szeregu innych utworów. I Marcin właśnie nagrał to w taki sposób i taki koncert miał premierę też na Malcie. Albo występ Bardo, czyli Basia Kinga Majewska, wspaniała Klawdia z Czarodziejskiej Góry, też naszej produkcji, i Bartek Wąsik w programie Bardo. No i właśnie Czarodziejska Góra, premiera, prawykonanie, zamówienie Festiwalu Malta, Paweł Mikietyn, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Andrzej Chyra, Mirosław Bałka to główni twórcy tego dzieła, no i kilkanaścioro wspaniałych solistów, między innymi właśnie Basia, czy Szymek Komasa, czy Jadwiga Rappe, Urszula Krieger i szereg innych wspaniałych śpiewaków. Nie chcę już tutaj wszystkich z pamięci wymieniać, żeby nie pomylić ich nazwisk i imion. Jak również opera zamówiona przez nas, czyli Slowman, według Johna Maxwella Cuzzi. On sam napisał libretto na podstawie książki Powolny Człowiek, własnego autorstwa. I Nicolas Lenz, który napisał do tego muzykę, wyreżyserowała to Maja Kleczewska, Teatr Wielki. Także mieliśmy tych muzyczno-teatralnych wydarzeń mnóstwo. I jeszcze chyba chcę powiedzieć o jednym, które moim zdaniem było najbardziej oryginalne, bo to był rok 2015, kiedy właśnie mieliśmy premierę Czarodziejskiej Góry i poprosiliśmy także Romeo Castellucciego, aby on w jakiś sposób, nie wiem, no nie zrobił spektaklu czy własnej interpretacji, ale jakiegoś własnego spojrzenia na doktora Faustusa, Tomasza Manna. I on zrobił taką instalację, która się odbywała w Starej Rzeźni. Polegała na tym, że wiolonczelista został zamknięty w takiej szklanej bryle i wykonywał tam jedną z sonat Bartoka na wiolonczele solo, która ona trwała 25 minut mniej więcej i myśmy słyszeli te dźwięki dochodzące z tej kapsuły z pewnym pogłosem, ale w trakcie tego wykonania te ściany szkła od wewnątrz zapełniały się mgłą, ponieważ no, procesy fizjologiczne, a więc pot, gorąco i tak dalej powodowało, że ta muzyka właściwie zaciemniała kompletnie obraz, który był tam w środku. I taka była metafora jednej z najwspanialszych powieści XX wieku, jaką jest na pewno doktor Faustus. Także no, tych muzycznych akcentów było naprawdę mnóstwo i one miały różne swoje odsłony. Od takich minimalnych, solowych, wspaniałych wykonań po wielotysięczne widownie koncertowe nad Maltą, czy na targach poznańskich, czy właśnie na Cytadeli, na Starym Rynku, na Placu Wolności i tak dalej. Michale, będziemy jeszcze wspominali, jak sądzę, będzie nam to dane. Na pewno nie będziesz miał ty z kolei nic przeciwko temu. Na pewno będziemy wspominali też te Malty Lecha Raczaka, który tuż przed ową niesamowitą sytuacją, która zapanowała w świecie, odszedł. Tak jakby chciał powiedzieć, nie chcę na to patrzeć. Tym bardziej, że no on tak. Bardzo silnie związany z Włochami. Trudny był to wieczór. Ja cieszę się z jednego powodu, że... On już tego nie widzi. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Tak. Byłem na tym przyjęciu. Jak to na przyjęciach? Najpierw były przemówienia, części oficjalne, potem był bankiet, suto zastawione stoły, mało miejsc do tego, żeby gdzieś usiąść. Stanąłem sobie z takim jakimś malutkim talerzykiem gdzieś tam w kącie, żeby spokojnie konsumować co nieco i widzę, że zmierza do mnie Lech Raczak i też mówi, cholera, nie lubię na stojąco. Ja mówię, no ale co możemy zrobić? No i żeśmy sobie stali w tym kąciku, coś tam jedli, coś tam pili, gadali przez dobre pół godziny i on mówi do mnie tak, wiesz co, w tym roku będzie 30 Malta, mówi, mam do ciebie prośbę. Ojej. Ja mówię, słucham cię, mówi, chciałbym, żeby Jordana, moja córka, zaczęła pracować na Malcie jako wolontariuszka. Ona już jest, wiesz, duża dziewczyna, studiuje w Bergamo, pamiętam Jordanę, jak się urodziła i tak dalej. Ja mówię, Lechu, mówię, w każdej chwili, bardzo się cieszę i wszystko to musimy omówić, mówię, no i mówię, wiesz co, mówię, umówmy się w przyszłym tygodniu na kawę, bo jeszcze, mówię, planujemy jakiś taki rodzaj dyskusji, debaty Malta 30-lecia i mówię, chcę tutaj z tobą skonsultować, bo chcę, żebyś był też jednym z tych panelistów, ale jeszcze chcę pogadać o paru rzeczach. No, wszystko chcemy zaplanować. On mówi, dobra, tylko mówi, najpierw muszę się wyprowadzić, mówi, bo siedzę na kartonach, no i mówi, potem mam urodziny. Ja mówię, po urodzinach na spokojnie. No i poszedłem do domu. Za pół godziny dostałem telefon, że Lechu się po prostu przewrócił i niestety tyle tego. Tak, cieszę się, że mogłem z nim jeszcze tak serdecznie pogadać po prostu. Oczywiście Giordana nie będzie w tym roku wolontariuszką na Malcie, bo siedzi w Bergamo, z tego co wiem, jeszcze w jakimś takim też właśnie jednym z tych najtrudniejszych miast i jeszcze do niedawna wiem, że też nie mogła stamtąd wyjechać, no ale na pewno jakby my też nie tworzymy w tym roku wolontariuszy, bo nie mamy takiej sytuacji jak zwykle, ale jeżeli tylko w przyszłym roku wszystko wróci do normalności, to właściwie jesteśmy umówieni, także to też będzie coś ciekawego. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Staramy się, żeby w ramach tej kroczącej Malty pokazać ostatni spektakl Lecha, który jest spektaklem plenerowym, który jeszcze jest grywany. To jest przedstawienie, które jakby cały czas ma w swoich takich produkcyjno-artystycznych rękach Piotr Tetlak. Chodzi o Golema, premiera na Malcie w 2009 roku, przypomnę. No i robimy wszystko, żeby można było je w ramach tej kroczącej Malty pokazać w Starej Rzeźni, tam gdzie się ta premiera odbyła, albo w jakichś innych okolicznościach i przestrzeniach, ale jest to naszym pomysłem też na jedną z odsłon tegorocznych i takie wspomnienie Leszka, bo jeżeli chcemy pamiętać o artyście, no to najlepiej jest albo oglądać jego spektakle, albo czytać jego teksty, albo słuchać jego muzyki i tyle. I tyle dzisiaj. Pamiętamy o Lechu. Jesteśmy z Martą dobrymi myślami i naszymi, proszę tak, i nadziejami na razie, tak mentalnie. Spotkamy się więc jeszcze, jak sądzę. Dziś tylko obfite monologi pana dyrektora Michała Myrczyńskiego na zachętę. No, od czegoś trzeba było zacząć. Tak, trzeba. A to jest jedyna audycja, gdzie się można wygadać, tak naprawdę. A ja jestem gadułą, więc nie ukrywam tego. Tak, no, bardzo się cieszę, że przynajmniej tym możemy służyć panu dyrektorowi na tym etapie. Więc spotkajmy się jeszcze, już kończy się ta poznańska noc, zostań w domu z trójką, z Poznaniem, z Maltą. Taki slogan okolicznościowy, ale on ma sens. No i bardzo, bardzo bym chciała mieć pewność, że państwo byli z nami. Raz jeszcze przypomnę, Paweł Szkotak i Michał Myrczyński byli naszymi gośćmi tej właśnie nocy z 14 na 15. Dziękuję ci, Michale, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy tego, któremu loki rosną, czyli Adaś Myrczyński. Jesteśmy z tobą, Adaś. No i to tyle. My to Barbara Marciniek, oczywiście Wojciech Dorosz. I myślę, że zakończymy tę noc zapowiadając, że ciąg dalszy programu trójkowego oczywiście nastąpi, ale naszą część nocy zakończymy, jak sądzę, właśnie arią z Czarodziejskiej Góry. Zaczynaliśmy operą, zakończymy operą. Dziękuję ci, Michał. Dziękuję. Du hast dich 7 Minuten verspätet, 37,6. Das hättest du nicht tun müssen. Du hast es mir selbst gezeigt, wie man dich in die Decke einhüllt, das Thermometer im Mund hält. Ich habe zu viel enthüllt. Mit, mit, mit. Попробуйте сразиться с нами. До скифы, до азиаты. С раскосами и черными очами. Chcesz